राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवरीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रेम के बिना हम रह नहीं सकते, ये उत्कंठा बहुत ही बढ़िया है। ये ऐसी उत्कंठा जागृत हो जाए, चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते एक बेचैनी हो जाए कि जब तक बहुत प्रेम नहीं था मैं क्या किया, कुछ नहीं हुआ, ऐसे हो जाए तो फिर वो काम हो जाएगा। खास पारमार्थिक उन्नति में वो जो कमी है वो जोर से खटकनी चाहिए, उसका दुख होना चाहिए कि अधूरापन क्या काम का। जो वास्तव में जब तक अभिमान है तब तक ज्ञान कहाँ है। ज्ञान का अभिमान बहुत बाधक होता है। ज्ञान मान विमत भव भय हरि भक्ति ने आदरी, तो ऐसा अभिमान न हो वो कित का दिन होगा नाथ के जिस दिन एक प्रेम रह जाए आप में मस्त हो जाओ। ऐसी उत्कट अभिलाषा जागृत रहनी चाहिए, फिर करना कुछ नहीं, फिर कुछ करना नहीं होगा, आप सब हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कल अपने प्रश्न चलता था कि कर्ता कौन है। शरीर करता है, प्राण करता है, इंद्रियों करता है, अंतःकरण करता है, मन बुद्धि करता है, कर्ता कौन है। तो कर्ता का पता लगाने से एक बात समझ में आई कि जो भोगता है वो करता है। क्यों करता है काम, तो किसी किसी भोग के लिए करता है, तो भोगता है वो करता है। अब बेचारा भोगता कौन है। तो कल ये विषय चला था नाशतो विद्धि भाव ना भाव विद्धि के सता इधम शरीरम कौन थे क्षेत्रम और ये तीवे तमता वो क्षेत्र दो ही चीज है। एक क्षेत्र है एक क्षेत्रज्ञ है, एक सत है एक असत है। एक यह करने वाला है एक वह करने वाला है। यह करने वाला जगत है, वह करने वाला परमात्मा है, उसको तत्शब्द कहते हैं। तो यह भोगता है वह भोगता है, तो यह तो भोगता हो नहीं सकता क्योंकि यह की तो स्थिति ही नहीं है। यह की तो एक क्षण भी स्थिति नहीं है, भोगता कैसे बनेगा, कब टिकेटा बनेगा। तो एक क्षण भी स्थिति नहीं है, हरदम नाश की तरफ जा रहा है, तो भोगता कैसे बन सकता है। और वह है वो भोगता कैसे बनेगा। भोग की इच्छा तो कमी होने से होती है, भाई ऐसी चीज मिल जाए हमारे को तो उसमें कमी है नहीं, तो वो भोगता कैसे बनेगा। तो फिर भोगता कौन है। तो विचार किया भाई यह और वह है, दो चीज हुई। एक जानने वाला एक जानने वाले वाला, तो जानने वाले में तो कम ही नहीं है, किसी तरह का भोगता पढ़ नहीं सकता, और जानने में आने वाला टिकता नहीं, भोगता पढ़ नहीं सकता। तो अपने आप को, ये बात मैंने कही थी, अपने आप को यह से भी आप उठा लो, उनसे ऊंचे उठ जाओ नहीं कहा था, उसे कई भाई ने पूछा उससे भी ऊंचे उठ जाओ और है से ऊंचे उठ जाओ, ऊंचा नहीं, अपने को नहीं से भी है से भी है यह से भी हटा लो और है से भी हटा लो, क्यों है में व्यक्तित्व नहीं होता और वह टिकता नहीं होता नहीं, तो दोनों से हटा लो तो फिर क्या रहेगा, फिर योग रहेगा, योग भोग नहीं रहेगा, योग रहेगा। योग किसको कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, दुख से योग वियोगम योग संगतम, दुखों का संयोग का वियोग हो जाएगा, तो दुख तो सब भोग के साथ में है, भोग रोग भयम वो गया, तो योग रहा, अब योग नित्य योग रहा, नित्य रोग का कि आपके साथ जो वियोग मालूम देता है कि परमात्मा के साथ हमारा वियोग है, ऐसा जो अनुभव होता है उसका कारण अहम है, मैं पर है, ये है भेद का जनक मैं पर। अब जो वो हटा लिया तो फिर भोग तो गया तो योग रह गया, आप साफ योग रह गया। अब ऐसे योग रह गया, इधर तो कर्म योग में तो योग रह गया और ज्ञान योग में भी योग रह गया, क्यों है से और यह से उठा देने पर ज्ञान है, ज्ञान योग, ज्ञान तो ज्ञान योग रहा और ज्ञानी नहीं रहा, अहम होने से ज्ञानी रहता है, अब ज्ञानी नहीं रहा ज्ञान रहा, ऐसे ही प्रेमी नहीं रहा प्रेम रहा, प्रभु के साथ ही प्रेम रहा, तो न योगी रहा न ज्ञानी रहा न प्रेमी रहा, ज्ञान योग प्रेम रहा। अब प्रेम और ज्ञान है रहा, इसमें अगर थोड़ा भी अहम लग जाएगा तो आप प्रेमी हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, योगी हो जाओगे, तो क्या भोगी हो जाओगे। प्रेम का भोगी कभी राग का भोगी भी हो जाएगा और ज्ञान का भोगी अज्ञान का भोगी भी हो जाएगा, और योग का भोगी भी योगी हो जाएगा, योगी हो जाएगा योग का भोगी हो जाएगा। तो यहाँ एक सावधानी है कि योग ज्ञान प्रेम ये व्यक्तिगत नहीं है, कभी नहीं हुआ, ना ज्ञान व्यक्तिगत हुआ है ना प्रेम व्यक्तिगत हुआ है ना योग व्यक्तिगत हुआ है, ये तो स्वतः है, परंतु एक निर्बलता है जो कुछ कुछ अपने को मान लेता है, तो वश्य सावधान है तो मान्यता न लगावे, तो क्या होता है, फिर ज्ञान ही ज्ञान मालूम होता है, इसमें क्या होगा कि एक देशीपना बिल्कुल नहीं रहेगा, एक देशीपना रहता है तब तो अहम है, और एक देशीपना नहीं है तो क्या होगा कि इस शरीर का कोई मालिक नहीं है, खूब सूक्ष्म कारण शरीर है इसका कोई मालिक नहीं है, प्रेम है योग है ज्ञान है रहेगा। अगर इसका भोगी हो गया, अगर इसका अभिमानी हो गया तो ये जो व्यक्ति तो आ जाएगा तो बंधन आ जाएगा, तो ये है नहीं, कल्पना किया हुआ है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते माना हुआ है, इस बार नहीं वो किंचित करो मिति युक्तो मन्यत मान्यता से मान्यता को हटा दे, ऐसा हो जाएगा तो भेद मिट जाएगा, भिन्नता भी मिट जाएगी और कल्याण भी हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, तत्व में स्थिति हो जाएगी। ये पूर्णता हो जाएगी। ऐसी पूर्णता होने पर भी फिर भी एकता नहीं हुई, फिर भी भेद रहा। कुछ फिर भी क्या रहा? जब अभिन्नता अभेद का मानो हो गया, अभिन्नता चली, भिन्नता चली गई, अभिन्नता हो गई, फिर क्या रह गया? फिर एक सूक्ष्म अहंकार रहा है, उसका पता नहीं लगता है। और वो अहंकार रहेगा तो मुक्ति नहीं है। और मुक्ति होने पर भी एक आग्रह रहता है, वो क्या रहता है? अपना मत, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत, ये अपना एक मत रहता है। उस मान्यता के साथ में अपनापन होता है। तो वो मान्यता के साथ अपनापन होने से आपस में प्रेम नहीं होता, अद्वैतवादी और द्वैतवादियों का प्रेम नहीं होता, विशिष्टाद्वैतवादी का और भेदाभेदवादी का आपस में स्नेह नहीं होता। ये एक विभाग रह जाता है। तो इस विभाग का क्या करें? ये विभाग है तब तक मुक्ति में कोई संदेह नहीं, तत्व ज्ञान में संदेह नहीं, अखंड नित्य जाएगी, जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, परंतु फिर भी भिन्नता रह जाएगी थोड़ी। तो वो कैसे मिटे? तो इसका भी आग्रह न हो, न अद्वैत का आग्रह हो, न द्वैत का हो, न भेदा भेद का हो, और न अचिंत भेदा भेद का हो, न द्वैता द्वैत का हो, किसी संप्रदाय का न हो। तो वो कब होगा? जब वास्तव सर्वम, ये व्यक्ति नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है, वासुदेव सर्वम है, ये संप्रदाय नहीं है। तो अपने संप्रदाय का अभिमान छोड़कर और एक स्थित हो जाए तो वासुदेव सर्वम रह जाएगा, नहीं तो मतवाद रहेगा। मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, तत्ववादी की मतवादी नहीं समझता। वो मतवाद तो रहता बहुत सूक्ष्म, और उनके अनुयायियों में बड़ा हो जाएगा स्थूल। जैसे अद्वैतवाद का खास आचार्य है, उनमें अड़ंगा नहीं रहेगा, परंतु उनकी अनुयायियों में अद्वैत का आग्रह हो जाएगा। आग्रह हो जाएगा तो मतभेद हो जाएगा, मतभेद होने से फिर टोलियां अलग अलग हो जाएगी। ये अद्वैतवादी है, द्वैतवादी है, ये भक्ति है करने वाले, ये ज्ञान के अधिकारी है, योग के है, ऐसे वो जय बोलने वाले है ना पीछे अनुयायी, उनमें टोली अलग हो जाएगी। तो वो अलग हो जाएगा, क्या होगा? प्रेम एक नहीं होगा। अद्वैतवाद होने पर भी द्वैतवादी के साथ प्रेम होना चाहिए, और अद्वैतवादी का अद्वैतवादी के साथ, विशिष्ट अद्वैतवादी के विशिष्ट अद्वैत अद्वैतवादी के बाद भेदा भेदवादी के अद्वैत अद्वैतवादी द्वैतवादी है भेदा भेद महाराज चैतन्य महाप्रभु है। तो इनके ये मत है, इन मतों में एक समान प्रेम हो तो एक समान क्या होगा? वासुदेव सर्व में सदैव हो जाएंगे। वासुदेव किसी व्यक्ति का मत नहीं है, ये परमात्म तत्व है। तो वासुदेव सर्वम जब हो जाएगा तब किसी के साथ किंचित मात्र भी भेद नहीं रहेगा, वो वास्तविकता है, अस्ति वास्तविकता है। इस वास्ते गीता ने कहा वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा क्या है? वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, इस ज्ञान वाला जो महात्मा है दुर्लभ है। क्योंकि तुझे संप्रदाय होगी, वासुदेव संप्रदाय नहीं है, परमात्मा तत्व है। वासुदेव कह दो, भगवान एक कह दो, चिन्मय तत्व कह दो, कोई संप्रदाय नहीं है, दोनों में एक हो जाएंगे सभी। तो बीच में क्या होता है कि अपने संप्रदाय का एक आग्रह होता है, साधन करते हुए वो किसी विषय में आवश्यक भी है और अनावश्यक भी है। साधन में तत्पर होने के लिए तो आवश्यक है, परंतु उसको जमा करना आवश्यक नहीं है। मानो एक मत में चले तो उस मत के अनुसार अपना जीवन बनाना उसके लिए तो उपयोगी है, परंतु उसका आग्रह करना उपयोगी नहीं है। आग्रह हो जाएगा तो फिर सामान्य प्रेम नहीं होगा, सबके साथ में समान प्रेम नहीं होगा। तो इस वास्ते आग्रह नहीं चाहिए। द्वैत का, अद्वैत का, विशिष्ट अद्वैत का, द्वैताद्वैत का, भेदा भेद कोई आग्रह नहीं। एक परमात्मा, परमात्मा पूर्ण है। तो वो परमात्मा के साथ है जाते ही ये संप्रदाय भेद मिट जाता है। ये जो संप्रदाय भेद होता है, ख्याल करो ये जो आचार्य हुए हैं, जैसे श्री शंकराचार्य है, जैसे श्री रामानुजाचार्य है, उन आचार्यों में एक मत होते हुए भी ये भेद नहीं है। अंश और अन्यायी होते हैं ना, उनको लेकर भेद होता है तो बड़ा भारी रूढ़ा हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाती है। अनुष्ठान तो कम करते हैं, आग्रह रखते हैं, अनुष्ठान करे तो उनका भेद ठीक हो जाए, पर आग्रह रखते हैं, आग्रह रहते अनुष्ठान करते हैं तो मतभेद रहता है। मतभेद का आग्रह न रखे, एक तत्व है, एक परमात्मा तत्व है। अब उसी में कोई अद्वैत कहता, कोई द्वैत कहता है, तो द्वैता द्वैत है। ये जो मैंने पढ़ा है कि ये जैसे मोह कलिल है, ऐसे ही श्रुति विपरीत पदनाते यदास्था से निश्चला, ये दो मोह है। 52 और 53 दो श्लोकों में दूसरा अध्याय के यदाते मोह कलिलम, ये तो है संसार का, और श्रुति विपरीत पदनाते यदास्था से निश्चला, श्रुति विपरीतिपत्ति शास्त्रों का, वेदों का जो ठीक है उनमें जो विपरीतिपत्ति है, अलग अलग पढ़ा है, वो जब मिटेगा तब तो असली योग को प्राप्त होगा। श्रुति के प्रति पन्ना थे यदा शास्त्र निश्चला समाधो अचला, और निश्चला अचला दोष और देवा पर निश्चला क्या कि संसार के विषय तो बिल्कुल त्याग कर दिया और एक तत्व में स्थित रह गए, तो अचला और निश्चला दोनों शब्द एक ही होते हैं। गीता दर्पण में ऐसे शब्दों का दिया है, एक ही जगह के दो शब्द है, उनका क्या क्या अर्थ लेना चाहिए गीता दर्पण में खुलासा किया है। तो वो असला और निश्चला संसार से बिल्कुल हट गई और तत्व में निश्चल बुद्धि हो गई, वो निश्चल बुद्धि हो गई। और फिर क्या होता है, वो श्रुति विपरीत पत्ती थी शास्त्रों की, मत भेद की, संप्रदाय भेद की, वो मृत्यु भक्ति भी गल गई, वो सब हो जाती है, तब असली योग प्राप्त होता है। असली योग में वहां पर द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत कुछ नहीं है। ये है वस्तु स्थिति। अब इस वस्तु स्थिति में कहा जाए कि ऐसा किससे होता है, इसका साधन क्या है, तो इसका साधन है विवेक अथवा श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा विश्वास करो चाहे विवेक करो, तो विवेक कौन सा, जो आपको प्राप्त है। नया विवेक नहीं है, जो आपके जानकारी में है वही विवेक। वो विवेक क्या होता है, वो श्रद्धा विश्वास क्या होता है, वो जो श्रद्धा विश्वास आपका है वो एक रहे, उसमें अलग अलग भेद न रहे। तो ऐसे विवेक में क्या प्रवृत्ति है, कहते प्रवृत्ति नहीं है, परंतु उस विवेक में गति है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों चीज है, उसमें प्रवृत्ति नहीं है। तो क्या है, गति है। गति में कर्तृत्व है, कहते कर्तृत्व की गंध भी नहीं, किंचन मात्र भी कर्तृत्व नहीं है, फिर भी गति है। तो वो गति क्या है, ध्यान देना ये, वो गति है जैसे आप लोग सत्संग सुनते हो, सत्संग करते हो, अभ्यास करते हो, तो सत्संग करते हुए आप संसार से निवृत्त होते हो, तो निवृत्त होने पर तत्व की तरफ आपकी गति है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। बोध पहले की अपेक्षा विशेष बोध हुआ तो गति हुई ना, पहले जैसा समझते थे उसकी अपेक्षा अधिक समझने लग गए तो समझ में गति हुई, पर गति में कर्तृत्व नहीं है, सत्य है स्वाभाविक। तो स्वाभाविक गति किस में होती है, स्वरूप में, जो तत्व है वास्तव में, मूल तत्व है, उस तरफ गति होती है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व है प्रकृति, प्रकृति कार्य की तरफ इस तरह होती है, प्रकृति होती है। उस गति में अभाव है, संदेह है, भेद है, दुख है, संताप है, जलन है, पाप है, जन्म मरण है, और उस गति में ये कुछ भी नहीं है। चिन्मय है, तत्व है, एक तत्व मात्र है, उसमें कोई भेद नहीं है। शांति है, और शांति से ऊंचे उठ गए वहां पर एक परम परम का क्या केवल सब कोई लागू नहीं होता, ऐसी एक चीज होती है। तो वो गति सत्य होती है स्वाभाविक, वो रुकती है कब, जब मत भेद को पकड़ देते हैं, द्वैत अद्वैत मत को पकड़ लेते हैं तो गति रुक जाती है। जब नहीं पकड़ते हैं तो स्वतः गति होती है, स्वाभाविक एक तत्व वासुदेव सर्वम इसमें हो जाएगा। तो कोई पकड़ नहीं है तो उसमें स्वाभाविक गति होती है, उसमें कर्तृत्व तो नहीं है, जाना नहीं है, चलना नहीं है, कुछ नहीं है, स्वतः सिद्ध है, उसमें प्राप्ति हो जाएगी। वहाँ पर प्रेम एक है, एक समान प्रेम है। आपके विरोधी से विरोधी भी हो तो उसका विश्वास तो कम होगा, परंतु प्रेम कम नहीं होगा। द्वेषी के साथ, आपका विरोध करने वाले के साथ, आपका अहित करने की चेष्टा करते हैं, नाश करने की, उसके साथ विश्वास तो नहीं होगा, परंतु प्रेम कम ही नहीं होगा। अपना एक परमात्मा तत्व ही मालूम देगा सब जगह ही। तो ये भेद मिटाना है, ये जो अमुक भेद है, अमुक संप्रदाय के, अमुक संप्रदाय के है, ये आगाड़ी चल करके पतन की तरफ चला जाता है, वो भेद की तरफ आ जाता है, तो भेद मिट करके एक हो जाते हैं। तो वो आग्रह नहीं चाहिए अपना, किसी मत भेद में आग्रह नहीं, ये तो भोगी हो जाएंगे, प्रेम के भी भोगी, योग के भी भोगी, ज्ञान के भी भोगी। अगर भोगी होता है उसका पतन हो जाता, वो योगी नहीं रहता, फिर भोगी होने पर योगी नहीं रहता, भोग के त्यागने पर योगी होता है। योग योग नित्य योग होता है, परमात्मा के साथ नित्य योग, पर उस योग का भोग नहीं होना चाहिए। उसमें सुख का अनुभव करते हो तो योग का भोग हो जाएगा, ज्ञान का भोग हो जाएगा, प्रेम का भोग हो जाएगा, जिसके कारण वो कहते मैं प्रेमी हूँ, तुम ज्ञानी हो, मैं प्रेमी हूँ, खटपट हो जाएगी, वो फिर नीचे पकड़ा जाएगा। इस वास्ते अपना जो प्रेम है वो सामान्य वैसा ही, द्वेष करने के साथ, विकार करने के साथ ही प्रेम में फर्क नहीं पड़ेगा। सेठ जी ने ये बात कही थी एक प्रसंग में, ये प्रसंग नहीं था, पर कहा कि हमारे सत्संग में बहुत बड़ा विघ्न आया, अरे एक व्यक्ति के कारण से आया, बहुत से लोग जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर बहुत बड़ा विघ्न आया। वो विघ्न आने पर भी उसे दिन साफ व्यक्ति का नाम लेकर कहा कि उस पर विश्वास तो नहीं रहा, पर मेरे प्रेम में कमी नहीं आई। और इसमें संप्रदाय में सत्संग में बड़ी भारी बाधा आई 74-75 समय में, बड़ी भारी बाधा, जिसे सत्संग उठ जाएगा। अरे लोगों ने विरोध किया कि गोविंद भंग एक एक गुंज कर बिखेर देंगे, ऐसा बड़ा तूफान आया। उस दिन सत्संग होती नहीं थी। सेठ जी को जा करके मदन लाल जी ने कहा कि आप कोई सिद्धि बताओ, अपनी तो विचलित हो गए सब के सब। सेठ जी कहा मेरी सिद्धि है नहीं, अगर होगी तो मैं ऐसे बताऊंगा नहीं, मेरे को करना नहीं है, कोई सत्संग आता ही नहीं, सब बड़ी निंदा करते, अखबारों में मैंने खूब मजा धुरा उड़ा उसका। शेर जी साहब मेरे को करना नहीं, जो होगा तो मैं मेरी सिद्धि है नहीं, जो सिद्धि होगी तो ऐसा बताऊंगा नहीं, मैं इस प्रश्न कैसे बताऊंगा, अपनी सफाई दूंगा। तो न कोई महाराज कोई सत्संग नहीं लगे, कोई लगे नहीं लगे कोई परवाह नहीं। तो उस विषय में बात छिड़ी, वो तो फिर मिट गई सभी, अब पास ठीक बैठ गई। तो बैठने पर शेर जी ने नाम लेकर कहा कि विश्वास तो नहीं रहा, पर मेरे प्रेम में फर्क नहीं पड़ा, मेरे वो प्रेम वो वैसा का वैसा ही प्रेम है। तो ये बात है, प्रेम में फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेम एक होने पर फिर ये वासुदेव सर्वम, ये जो तत्व है इसमें जाते हो सब एक हो जाते हैं। कि इसका भी कोई भोगी हो जाएगा ना, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, वास्तव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रबद्ध थे, इस ज्ञान वाला मैं हूँ, तो वहां पर तो हो जाएगा, फिर व्यक्तित्व आ जाएगा, फिर व्यक्तित्व आ जाएगा, तो व्यक्तित्व ना आ गए तो प्रेम की एकता हो गई। मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, इसकी लड़ाई हो जाए, मर जाए, तो ये नहीं होगा कि हिंदू मर गए तो दुख होगा, मुसलमान मर गए दुख नहीं होगा, समान नहीं होगा। हमारा प्रेम हिंदुओं के साथ है ऐसा ही, ईसाइयों के साथ ऐसे ही, मुसलमानों के साथ है। हम विश्वास करें न करें ये तो बात एक अलग है, विश्वास भरोसा तो जहाँ पर हो वहीं होगा, परंतु हमारे प्रेम में कोई फर्क नहीं। कोई कोई संप्रदाय का हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई प्राण हो, प्रेम में फर्क नहीं आता। तो वास्तव वहाँ तत्व में भेद नहीं होता, वहाँ सांप्रदायिकता नहीं होती, नहीं तो मत भेद रहता है। उसमें भी कोई अभिमान करेगा ना, मैं हूँ और दूजा नहीं है। एक बार की बात है, हम गए थे आसाम, तो ब्रह्मपुत्र के इस किनारे बैठे थे, तो कहते थे जहाज में जाना है, आसाम में जाना है, तो एक सज्जन आए, क्यों जाते हो? मैं वो सत्संग के लिए, सत्संग के लिए आज तो यार, सत्संग के लिए वो मुसाफरी होती है, सत्संग के लिए कोई मुसाफिर जाना ना होता है, वो होता है, उनको आज से ही आया, व्यापार के लिए जाते हैं, काम धंधा ले जाते हैं, लड़का लड़की संबंध के लिए जाते हैं, कामों के लिए जाते हैं, सत्संग के लिए जाना क्या क्या होता है, उनको आश्चर्य आया। तो हम ब्रह्मपुत्र में बैठे गाड़ी में, जहाज में, और चलने लगे तो वहां हमारे साथ मोहनलाल जी पटवारी थे, है वो जीव से बात तो नहीं, मैं याद आ गई कह देता हूँ। पटवारी जी ने मेरे से बात पूछी कि मेरे 100-200-500 रुपया खर्च हो जाए तो मेरे फर्क नहीं पड़ता। सेठ जी ने एक पटवारी के लिए कहा था कि ये दानवीर है, और दानवीर किसी के नाम मैंने नहीं सुना, सेठ जी के मुख से। अब वो कहे 500-700 रुपया खर्च है, मेरी याद नहीं आता, और कभी कभी 8-9 रुपया भी देना पड़ता है तो वो खटकता है। ये क्या बात है? अगर लोभ है तो 500-700 रुपया खटकना चाहिए, अगर लोभ नहीं है तो 1 रुपया क्यों खटकता है? तो मैं कोई खटकता क्या है, आप में एक अभिमान है कि मैं झूठ कपट नहीं करता हूँ, मेरा व्यापार शुद्ध है, ये शुद्धि का एक अभिमान है। वो अभिमान में घूस देनी पड़े तो वो खटकता है कि मेरे को घूस देनी क्यों पड़ी, तो आपके अभिमान में टक्कर लगी, इस बात से दुखता है वो, तो राजी हो गए। कहा ये मैं लग नहीं पाया कि प्रेम मेरे मोह नहीं है रुपये में, तो रुपये 1 रुपया 8-9 क्यों खट गए, और है 8-9 करते 100-500 खट गए, रुपये नहीं खटकता है। अपने में जो विचार है कि मैं झूठ और नहीं करता, व्यापार में सच्चाई से करता हूँ, ये अभिमान है, तो अभिमान होता है वो खटकता है, वो दुखता है आदमी को जगह जगह। वो प्रेम का अभिमान हो, चाहे ज्ञान का अभिमान हो, चाहे योग का अभिमान हो, चाहे ध्यान का अभिमान हो, कोई सही अभिमान होगा तो वो खटकेगा, उसे टक्कर लगेगी। जैसे फोड़ा हो जाता है ठंडा हुआ तो उसे टक्कर लगती है, पेबादी पीड़ हो जाती है, ऐसे ये अभिमान रूपी फोड़ा है उसे टक्कर लगती है, तो उसमें दूसरा उत्साह नहीं सकता, तो वो टक्कर प्रेम में नहीं लगती, सब में प्रेम हो जाता है तो वो टक्कर नहीं लगती। सब में भला हो, सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संत दयामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाजो। हमारे प्रभु के प्यारे हैं, चाहे आचरण में कैसे करें, है तो प्रभु के ही, इस वास्ते ऐसे हो तो खटकता नहीं। ऐसे हम करते करते चले गए, अगर ये दूबड़ी गाँव है, दूबड़ी उसमें चले गए, उसमें हुआ सत्संग, सत्संग हुआ तो सत्संग के में मेरे तो वो संस्कार पड़े हुए थे, जब मैंने कहा था जी अभिमान है ये बड़ा खोटा है, इससे पिंड छोटा है, बड़ा इसका अभिमान का ही वर्णन किया, तो अभिमान को हम दूर करना चाहते हैं, क्या करें? तो ऐसा करें कि जो सत्संग में आते हैं उन सबके चरण छू छू कर नमस्कार करें, तो अभिमान को मिटाना है, सबके चरण छू कर बैठे तो मन में आता है ऐसा है किसी माई का लाल जो सबके चरणों को छू कर नमस्कार करे। अहंकार तो वैसे ही रहा, अब क्या करें? तो ऐसा करो कि किसी को ही नमस्कार नहीं करें, दूसरा नमस्कार हम करें ही नहीं नमस्कार। तो बैठने पड़ के तो देखो सब नमस्कार मेरे को करते हैं, मैं किसी को नहीं करता, तो अहंकार तो वह सब नहीं। अब तीसरा विचार किया कि क्यों तो हम नमस्कार के ही हमारे ऊपर ऐसे करेंगे, तो आता यथा जो व्यवहार कर रहा हूं तो मैं ही हूं। अहंकार तो वहां को वही कैसे छूटे, कृष्ण करो तो छूट रहा नहीं, तो ये व्यवहार से नहीं छूट रहा है। यही व्याख्यान दिया बुढ़ी ने कि वो बात संस्कार थे, तो इस तरह का अभिमान कैसे छूटे। तो अभिमान पैदा कैसे होता है, तो उसमें एक बात बताई थी वो याद आ गई। उसमें ये बताई थी कि मैं हूं एक तो, और एक दूसरा मेरे साथ ऐसा है, मैं करता हूं जैसा वो नहीं। ऐसे आपस में दोनों टकराने से अभिमान पैदा होता है। अपना कर्तव्य हम पालन करते हैं, दूसरा करे न करे ख्याल ही नहीं करते, तो अभिमान शून्यता से छूट जाता है। और अपने में कुछ विशेषता दिखती है तो अभिमान छूटता नहीं। वहां एक घटना और हुई, कोई नहीं कहा तो गाड़ी में बैठे तो बैठे ना बहादुर डूंगी लोहिया, उनकी गाड़ी थी, वे राय बहादुर थे तिनसुखिया में, ज्यादा जमीन उनकी है पल बाजार में भी, अब तो नहीं रही इतनी बड़ी जमीन, तो थे नाम बहादुर थे। मेरे साथ एक लड़का था, उसको उन्होंने उतार दिया, उतार दिया मैं भी उतर गया। देखो आपके पास पैसे हैं इस वास्ते अभिमान है, हमारे पास नहीं हमारे पैसे नहीं है, अभिमान नाम कम नहीं है आपसे बताओ। पैसा आपके पास होगा तो पैसा अभिमान है, हमारे पैसा नहीं है इसलिए अभिमान है, अभिमान में कमजोर नहीं है। तो है राय बहादुर थे, तुम्हारे राय बहादुर से हम कमजोर रही है, तुम्हारे पास है हमारे पास नहीं है इसलिए अभिमान है। तो अभिमान कहीं जाओ पकड़ लेता है, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो चाहे कबीले हो चाहे धनवान हो। मजूरे लोग आपस में बात करते हैं, सेठ के नौकर सब कहते सेठ है पैसा तो राम जी ने दे दिया, मेरा अकल नहीं है सेठ में, अकल तो हमारे पास है नहीं है। तो अभिमान में कम थोड़ी है, या सेठ जीव के चलती है नौकर से जीव चलती है बने, पर लोग बात ऐसी करते हैं। तो ये बुद्धिमान हो चाहे निर्बुद्धि हो, ये कब होता है जब दूसरे से टकराते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है। टकराव ही नहीं तो सब भगवान का स्वरूप, टकराव किससे? भगवान है भगवान सभी व्यवस्था, किसके टकरावे किसी के साथ टकराएगा तो अभिमान नहीं होगा। सब हमारे पूज्य हमारे आदरणीय नमस्कार ये सबके सब ऐसा चलते फिर नहीं रहेगा। तो कुछ न कुछ व्यक्तित्व में विशेषता दिखती है ना, औरों की अपेक्षा अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है तो वहाँ अभिमान होता है। तो अपने में विशेषता दिखनी नहीं चाहिए, अगर अभिमान को दूर करना चाहो तो विशेषता क्या हुई, विशेषता क्या हुई अभिमान हुआ और क्या हुआ, अभिमान हुआ और विशेषता क्या है, अभिमान की विशेषता है। तो विशेषता नहीं है, मैं शिव सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं शिव को सब भगवान का स्वरूप साक्षात भगवान है, तो वो अच्छा मंदा है नहीं, इस भगवान का स्वरूप है। देखो गीता में आया है कि रक्षांसि भीता निदिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगा। भगवान के स्वरूप को देखकर भयभीत होकर के राक्षस तो भाग रहे हैं, और सिद्धों के समुदाय भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि दे दी भगवान ने, संजय को दिव्य दृष्टि व्यास जी ने, और राक्षसों को दिव्य दृष्टि किसने दी, रक्षां से गीता सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगा, उनको दिव्य दृष्टि किसने दी, अब सिद्धि मिली तो वे नमस्कार करते वे भाग रहे, कैसे भाग रहे हैं? तो भाग रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं, वो विराट का अंग है, वे विराट से बाहर नहीं है, विराट में अनेक तरह की लीला हो रही है। वो भाग रहे वो भगवान का स्वरूप, नमस्कार करें वो भगवान का स्वरूप, जिसको देख कर भयभीत वो भगवान स्वरूप, जो भयभीत है वो भगवान का स्वरूप, एक परमात्मा ही परमात्मा है, वो विराट का अंग है। ऐसे संसार है उसमें तरह तरह के व्यक्ति मिलेंगे, वो तरह तरह के मिलकर एक परमात्मा ही है, परमात्मा का स्वरूप है, उसकी आमंत्र भेद है ये। तो फिर कोई भागता है, कोई भगाता है, कोई ताड़ना करता है, कोई ताड़ित होता है, कोई किसी गर्ज करता है, कोई नमस्कार करता है, कोई नमस्कार करवाता है, कोई शिष्य बनाता है, कोई चेला बनाता है, क्या है? विराट का एक परमात्मा का ही रूप है, अनेक रूप रूप है, वैष्णवे प्रभु वैष्णवे तब ध्यान नहीं होती। ये बात अनुभव होनी चाहिए, याद करने में तो जोर नहीं आता, मेरी बहुत बातें याद की हुई है कह देता हूँ, पर वास्तव में भीतर में देखे तो वास्तव परमात्मा है। अब परमात्मा सर मंदा क्या होता है, इसमें एक बात है, उसका अगर आप अनुष्ठान करें तो बहुत बड़ा लाभ होगा। उसमें ये है कि हम जिसको इष्टदेव मानते हैं, क्या उसको दोषी मान सकते हैं? उसको हम बुरा मान सकते हैं? उसकी बुराई हम कर सकते हैं? क्या उसका बुरा चाह सकते हैं? तो वासुदेव सर्व मानिया, तो मन से बुरा किसको माने? अगर किसी को बुरा माने तो वासुदेव सर्व योग्यता नहीं होगी। किसी की बुराई करें, किसी का बुरा चाहें, तो ये अगर चाहते रहेंगे तो वासुदेव सर्व स्थिति नहीं होगी। कितना ही वो बुराई करे, कितना ही हमारे बिना कारण निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, दुख दे, तो होना चाहिए भगवान है, ये भगवान रूप है, भी ये भगवान का रूप है। तो ये दोष है, ये और भगवान देव सर्व में, ये दोनों खटे गए हैं। तो अपने साधकों के लिए चाहिए, कितना ही कोई बुरा करे, भीतर से उनको बुरा नहीं समझना चाहिए। अरे बुरा समझो तो भगवत बुद्धि नहीं होगी। तो ये एक विरोधी बात है। तो कभी बुरा न माने, कभी बुरा है न चाहे, न बुराई करे, न बुराई देखे, न बुराई सुने, तो भी बुराई तो सामने आ जाती है, देखने में आ जाती है, देखने में आ जाती है, ये भी भगवान का स्वरूप ही है। जैसे दिशो द्रवंती है ना, राक्षस गीता दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगा, अब बुरा स्वरूप है ये, ऐसे कोई बुरा कर ये भी विराट रूप ही है, बुरा करता ये भी विराट रूप ही है, अनाचार करते ये विराट रूप है। विराट रूप के अंतर्गत है, भगवान के स्वरूप के अंतर्गत है। भगवान स्वयं कहते हैं ये तेवर सात्विक का भाव राजसास तामसास, सात्विक भाव मेरे से होते हैं, राजसी भाव मेरे से होते हैं, तामसी भाव ही मेरे से ही होते हैं, तो होते भगवान से ही है। तो भगवान तो हुए सात्विक राजस तामस भाव, और क्या हुआ बताओ? फिर गुण मयर भावी मोहित, इन गुणों से मोहित हो जाते हैं आप, सात्विक बन जाते हैं, राजसी बन जाते हैं, तामसी बन जाते हैं, तो गलती होती है। सात्विक राज तामस उससे ही बनते हैं, वो एक ही तो है, एक ही परमात्मा ही अनेक रूप से हुआ है, वो अनेक रूप में दिखता है। जैसे देखो आप ख्याल करें, अभी इस बगीचे को आप कहते हैं कहीं आम का बगीचा है, ये बगीचा किसका है? आम का बगीचा है, आम का बगीचा है, तो अब तो कह सकते हो आम लगे हुए हैं, पर आम एक भी नहीं लगा तो बगीचा तो आम का ही होगा ना, आम का ही बगीचा होगा। अरे आम का पर एक नहीं है, एक गुठली भी नहीं है, एक आम भी नहीं है, फिर भी आम का बगीचा। अरे आम लगे हुए उखड़ पड़े तो भी आम का बगीचा, तो इसमें सब आम का बगीचा। ऐसे खेती है, बाजरे की खेती हो जाए तो बाजरा बो दिया, गेहूं की खेती गेहूं बो दिए, अब गेहूं बो दिए तो उसमें हरे हरा घास ही दिखता है, जो कि क्या है कि गेहूं है। कहते हमारे दिल्ली करते हो गेहूं के बोरा हम खरीदा है, बिक्री करिए, गेहूं जानते हैं हम, ये गेहूं है, ये तो घास है, तो खेती वाला मान लेगा घास है, वो तो कहा घास नहीं है गेहूं है। अब तुम्हारी गाय आ गई, हमारे गेहूं खा गई, तुम्हारी गाय ने मेरे गऊ खा ली, मेरी गऊ खा गई, अरे एक दाना नहीं खाया गाय ने एक दाना भी नहीं खाया, अरे गेहूँ खा गई तुम्हारे खेत गेहूँ खा गई। तो दाना गेहूँ है तो क्या वो गेहूँ नहीं है? ऐसे वो परमात्मा परमात्मा है तो ये परमात्मा नहीं है, ये खेती है, परमात्मा ही है, बीज तो वही है। अहम एवाग्रे नान्य सदस्तरम पश्चाद हम यदि यो वशिष्य रसोसमें हम, तो बाजी के दाने बोते हैं फिर बीज में घास हो जाता है, फिर अंत में दाने आ जाते हैं, वो दाना आ जाता है तब कहते हैं गेहूँ हो गया, गेहूँ आ गया, गेहूँ आ गया, बीच में गेहूँ है तो बात क्या हुआ? उसमें जो जितने वृक्ष उगते हैं वो उनकी जड़ होती है, जड़ उस ऊ में आती है, बाजरे के सिट्टा आता है ऊपर, तो सिट्टे में बाजरी आ जाती है और बीच बीच में डोका और पुधुरा होता है, पत्ते होते हैं, जड़ होती है, तो जड़ है वो तो तामसी है और बीच में वृक्ष है वो राजसी है, सिट्टा जाया सात्विकी है, सात्विकी आती बाजरी आ जाती है, परंतु बाजरी है सब बाजरी, वे जड़ भी बाजरी है, डोका भी बाजरी है, पत्ती भी बाजरी है, सिट्टा भी बाजरी है, बाजरी भी बाजरी है, तो बाजरी ही। ऐसे सब संसार परमात्मा पहले अहम एव आसम अग्रे, मैं ही था पहले और पश्चिम पीछे भी नहीं था, सद असत तत्परंतु यत सत असत वो भी नहीं था, अरे पश्चाद हम सब नील होने में परमात्मा ही शिष्य थे शेष संज्ञा, तो बीच में आया कहाँ से? वही तो है, तो बगीचा सबका सब आम का ही है, लकड़ी में कहते आम है, आम कहाँ है? ये तो लकड़ी है, साफ ही ये तो पत्ते है, कहते आम है, ये आम है, तो ऐसे बाजरा वो बाजरा ही कहलाता है। इस तरह से ये संसार दिखता है तो ये बीच में दिखता है, पर है तो वही। अब वासुदेव सर अब मतभेद क्या हुआ? अब मतभेद क्या हुआ बताओ? एक बाजरा ही बाजरा है तो सभी, चाहे खेत हो बाजरे का, लोग कहते हैं तुम्हारे तो खेत अच्छा है भाई, बाजरे से खेत भरा है, ऐसा बढ़िया खेत है बाजरे से भरा है, एक दाना नहीं है बाजरे का, बाजरे का दाना एक भी नहीं है और बाजरी खेत भरा है तुम्हारे, बहुत अच्छा बाजरी अच्छी है, तो भाई वो खेत हरा भरा तो बाजरा है, डोका है तो बाजरा है, सिट्टा है तो बाजरा है, दाना है तो बाजरा है, जड़ है तो बाजरी है, परंतु वो बीच में सात्विक राजस है, ये बैलों के खाने लिए है, मनुष्यों के खाने लिए बाजरा है, तो गुणातीत तत्व तो आप बादलों को अनुभव होता है, दूसरे सब क्या है? तीनों को मोहित है, वो तो है तो भगवान में। ये दुहा याद आ गया, रे गायक ये गाय सुत, एक गाने वाला बहुत अच्छा, वो वीणा लेकर के तंबू ने गाने लगा, तो ये कहता रे गायक ये गाय सुत, तू जानत परवीन, बैल क्या समझे, भैंस क्या समझे, भैंस का अगर भागवत बाजो तो भैंस समझेगी कि भागवत है, तो रे गायक ये गाय सुत तू जानत परवीन, ये गाहक कड़वीन के तैली नि करवीन, ये तो कड़व खाणिया है कर्म क्यों ये गाहक कड़वीन कहते कड़वीन, तो सात्विक राजस्थान वही है, पर वो कड़व है तो बाजरी की बाजरी, ये बाजरी तो ध्यान है कर्म खाते हैं वो, तो सात्विक राजस्थान मूल से हुए है, पर है तो बाजरी की बाजरी, है तो दूसरा ही नहीं, तो इस वास्ते अच्छा है मंदा है बुरा है भला है दुष्ट है सज्जन है तो बाजरी, खेत तो बाजरी का ही है, बाजरी बाजरी है, इस तरह से परमात्मा ही परमात्मा है। अब उसको कोई आपके साथ बैर विरोध करे, बुरा लगता है तो बुरा लगता है तो हम अच्छा के भोगी हैं, हमारी निंदा करे बुरा लगता है तो हम प्रशंसा चाहते हैं, हमारा निरादर करे बुरा चाहते हैं हम आदर चाहते हैं, हम परमात्मा को कहाँ चाहते हैं? परमात्मा निरादर होता ही नहीं, आदर होता ही नहीं, तो हमें अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर राग द्वेष होते हैं, ये गलती है, ये वृत्ति होती है वो परमात्मा ही, वही परमात्मा ही है, मस्ती रहती है भीतर में, द्वेष होता ही नहीं, कृष्ण द्वेष करे वाला कोई द्वेष का विषय हो तो द्वेष करे, कृष्ण द्वेष करे, द्वेष होता ही नहीं।